היה. רציתי שתהי לי מואבת ובלילה תהי לי מאהבת, כמו פעם תבירי בי אש של אהבה. ראיה, למה סתם בלי סיבה את כועסת, במשפט ובמבט את הורסת לכולם את הטעם הטוב שבחיים. ראיה, אין רק אתמול עוד אהבנו, וביחד הכל בנינו, ולשנינו עוד פרחי אהבתנו נחשפים הם, קורקים הם ויפים. ראיה, לחיינו אל סתם הרחיקי, והשיבי בחיוך ואל ישירי כמו פעם אהבה. Οι απάνθρωποι καλέ μου, οι αρχότοι είναι βόροι του πολέμου και γελούν όταν το δάκρυ μας σκυλά. Και μου, μη πιστεύεις σε κανέναν ακριβέ μου, ως κι οι φίλοι σου χαρήκανε Θεέ μου, που έχεις πέσει τώρα τόσο χαμηλά. Περιμένεις πέ μου σ' ένα δρόμο λασπωμένο, θα σε πάντα σαν δέντρι ξεριζωμένο, δίχως μοίρα, δίχως ήλιο κι ουρανό. Σπίθι, να γλυκάνω την πληγή σου. Γε μου, γε μου, πώς πονώ. Oh.